Çarşambayı sen aldın, bir yar sevdim. El aldın ama bir yar sevdim. El aldım. Keşke sevmez olaydım, elim koydum. Thank you.